अवतनीय अभाव से भावेन तादात्म्य विरुद्धे भी 179 निष्प्रत्ययिकत्व पक्षी हाँ स्वातंत्र्यम अभावस्य स्यात्। तो इसमें विकल्प क्या था, अभाव सप्रत्ययिक निष्प्रत्ययिक वा आद्य पक्ष में हो गया, अभी निष्प्रत्ययिक अभाव निष्प्रत्ययिक निष्प्रत्ययिक तो स्वातंत्र्यम अभाव से स्यात्, प्रत्ययिक यदि नहीं तो अभाव स्वतंत्र होगा संबंध नहीं। धर्मी संबंध से अपास्तत्व, धर्मी में भी इसका संबंध निराकरण हो गया अभाव का, भाव के साथ प्रत्ययिक नहीं रहा तो अभाव स्वतंत्र हो जाएगा। मत्वा संबंध 49 संबंधी विरहे सिद्धौ षष्ठ्यर्थत्वं न सिद्ध्यति विरोधादिगपन्नापि विधान प्रतिषेधनम्। संबंधी विरहे संबंधी यदि संबंध का नहीं रहा, संबंध ससिद्ध हो, संबंध कैसे हुआ संबंधी के बिना, षष्ठ्यर्थ तो न सिद्धति, षष्ठ्यर्थ संबंध सिद्ध नहीं होगा। विरोधाद युगपत नापि विधान प्रतिषेधन, एक साथ विधि प्रतिषेध भाव और अभाव दोनों तो नहीं हो सकता है। ठीक है, हमें 49 प्रतियोगी संबंधी तस्य अभावे धर्मी संबंध से चिद्ध, धर्मी संबंध नहीं रहा प्रतियोगी नहीं रहा तो षष्ठ्यर्थ संबंध सिद्ध नहीं होगा, संबंध तो न अभाव से इतना। निषेधकमेव प्रत्यक्षम इत्यत्र निषेधार्थम तन्मानम च निराकर्षित। अभी कहा था जो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष निषेध करता है या विधि अभाव को ग्रहण करता है या भाव, कहीं आया था प्रमाणम कितने श्लोक में देखो 41 में आया था, सविशेषण निर्विशेषण हुआ नहीं उसके पहले होगा, किस पृष्ठ में 72 में नहीं, उसमें क्या है नहीं, उसमें नहीं उसके पहले होगा, सत्यालीस में पूर्व पुरुष में 72 में अच्छा 47 72 पृष्ठ में नाक्षादि पंचकम तस्य बोधकम सफल नहीं तो हाँ 41 में नाद्य हाँ मित्तस्य मानाभाव से मानते पंचकम सदाभाव मान पंचक मित्तस्य मानाभावस्य मानत्वे तत्प्रमापकं मानपञ्चकं तदभावः नान्दे ये नहीं है, ये तो नहीं है। यत्तु विधि निषेध व्यापारम तत् विधि निषेध विधि निषेध तीन विकल्प था, पहले विधि जो प्रत्यक्ष है, विधि में उसका व्यापार है, निषेध में उसका व्यापार है, था दोनों में व्यापार, इसे तीन विकल्प किया था। हाँ वही हाँ वही कहाँ क्या न पृष्ठ में एक न एक न हाँ ठीक है। कर्म कांड, हाँ, वेदांतानाम अक्षादि विरोधे कसमाधि तत्र प्रत्यक्षम विधायकमेव वा निषेधकमेव वा विधि निषेध व्यापार में, ये विकल्प है। तो विधायक को लेकर के चल रहा था, अभी इसके ऊपर ही है, उसका ही पहले से चल रहा है। यहाँ अभी जो चल रहा था, हाँ, निषेधार्थ प्रत्यक्ष मित्र तो निषेधार्थ तो ना निषेध प्रत्यक्षम निषेधक में प्रत्यक्ष मित्र तो निषेधार्थम तन्मानम। तो विधायक निषेधकम विकल्प आद्यम आदयते, आद्यते विधायक हुआ था। अच्छा आगे आगे निषेधकम एवं अध्यक्षम इति पक्षम प्राह, निषेधक भी किच में आ गया था। तो विधि निषेध दोनों निषेध चल रहा था। इतत निषेधार्थम तन्मानम च निराचिकेशु, निषेधार्थम माना यत् विधि निषेध व्यापार। तृतीय भी तीन विकल्प किया था ना, तीन में से विधि पहले हो गया था, निषेध हो गया, अभी तृतीय हुआ। ये पहले इसका विधि निषेध कितने 119.7919 में आया। और निषेध शुरू हो गया था नौ एक नौ में हो गया, विधि का निषेध हुआ। फिर हाँ निषेध का नौ दो एक में अभी ये तृतीय हुआ। अभी दोनों के लिए यत्तु विधि निषेध व्यापारम तद प्रत्यक्ष आदि के द्वारा अत्रापि युगपद वा विधि निषेधश्च विधिपूर्वक विधिपूर्वक वा निषेध, निषेध है ना, विधिपूर्वक वा न है तथ दथ न व है प प। अच्छा समय एक ही प्रकार पूछ, हाँ न चाहिए निषेध, विधिपूर्वक निषेध तत्पूर्वक वा विधि निषेध पूर्वक विधि, ये तीन विकल्प किया कि प्रत्यक्ष का व्यापार विधि निषेध दोनों में मिला करके, दोनों में आने की तो एक साथ ही है क्रम से, किसके बारे का पहले युगपत विधि निषेधश्च नाद्य विरोधात, चल्स में विरोधात युगपत नापि विधिनान प्रतिषेधनम, दोनों विरोध होने के कारण एक साथ विधि प्रतिषेध नहीं हो सकता है। न द्वितीय क्या, द्वितीय क्या है, विधिपूर्वक निषेध, विधिपूर्वक व निषेध द्वितीय निषेध पर द्वितीय होगा। विधिपूर्वक निषेध तो विधि तुरंत निषेध हो जाता, क्षणिक हो जाएगा, क्षणिकत्वाध्या नापि स्थायी धर्म क्रमो भवेत अनिलाभाव पृष्ठेन नापि नीलस वेदनम। क्षणिकत्वाधियाम विधि को कर उत्पत्ति और नाश तो क्षणिक है, नापि स्थायी धर्म कोई क्रम स्थायी धर्म नहीं होगा। अनिलाभाव पृष्ठ न नीलस वेदनम, पहले अनिल की व्यावृत्ति कर, अनिल का ज्ञान कैसे होगा, एक क्षण बुद्धि है, पहले अनिल नील भिन्न को समझे अनिल ज्ञान, उसके बाद अनिल की व्यावृत्ति करके नील का ज्ञान, एक क्षण में नहीं हो सकता। अनिल अभाव पृष्ठ न अनिल व्यावृत्ति के द्वारा नील का वेदन, ये भी संभव नहीं होगा। प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश विधिपूर्व निषेध तुरंत 50 में द्वितीक्षण अवस्था ने भी ध्याम जन्मात्रित व्यापार सत्वम, बुद्धि में जन्म अतिरिक्त कोई व्यापार नहीं, इत्यपि शब्दार्थम जन्म होने के बाद और कोई व्यापार नहीं, फिर नष्ट हो जाएगा। न तृतीय, तृतीय निषेध विधि, निषेध विधि पहले निषेध करके विधि करने के लिए नील अनिल से भिन्न अनिल का ज्ञान, अनिल का निषेध करे फिर ज्ञान करने के लिए, ये क्रम से नहीं हो सकता। अनिल पृष्ठ अनिल भाव पृष्ठ ना आप निरसवेदन, पीतादि निषेध मुख्य न अनिल से दीर्थ त्रय। ये जो अनिल व्यावृत्ति का क्या अर्थ, नील से भिन्न हो गया पीत, पीत आदि की व्यावृत्ति करके नील का ज्ञान, अनिल व्यावृत्ति, अनिल का अर्थ नील भिन्न, नील भिन्न पीता आदि उनके निषेध करके नील का ज्ञान। पीतादि निषेध मुख्य न नील से दी इतना इतना तो इतम नहीं अदृश्य निषेध सद घटादेरिव भूतले नान्याभाव विशिष्टत्वं कृष्णाभावगतौ भवेत्। नहीं अदृश्य निषेध सैत् घटादेरिव भूत भूतले घटादेरिव अदृश्य निषेध न सैत्, अदृश्य से निषेध नहीं होगा, ज्ञात का निषेध होगा। तो पहले ज्ञात होना चाहिए। और नान्य भाव विशिष्टत्व, अन्य भाव विशिष्ट अन्य होगा ये भी नहीं होगा। कृष्णा भाव को तो संपूर्ण का भाव होगा, तो अन्य भाव से अविशिष्ट अन्य भाव नहीं होगा बहुत अभाव में। इक्यावन में ठीक है, मैं दर्शन योग्य से घटादेर अनुपलम्बे निषेध मुताड़े दृष्ट। दर्शन योग्य है अनुपलम्ब हो तो निषेध होगा दृश्य से देखा गया, न तो अयोग्य से स्थान अनुवादेर अनुपरमाणु आदि का निषेध नहीं होता अदृश्य होने के कारण, अत्र परमाणु नास्ति अनुवादेर निषेध नहीं होगा। न तो अनुवादेर एवं अयोग्यस्य निषेध अयोगात, अयोग्य का निषेध नहीं होगा। अनिल व्यावृत्ति होने के लिए नील भिन्न कोई मालूम हो पितादि उसका निषेध करेंगे। अनिलमित अयमेव न निषेध, अनिलमित अयमेव अनिल ये भी निषेध कैसे होगा, नील का भिन्न अनिल के ज्ञात होने पर अनिल निषेध करना। तद अभावे त निषेध हो द्वितीय न सद, पर अनिल ऐसा निषेध नहीं होगा और अनिल ज्ञान नहीं होगा तो अनिल का निषेध कैसे होगा। नील सामान्य है, पहले अनिल ज्ञान होगा, अनिल ज्ञान होने के लिए नील का निषेध करना, नील को देखकर नील का निषेध करना। अनिल ज्ञान नहीं होगा तो अनिल का निषेध कर नील ज्ञान कैसे होगा। बौद्ध लोग कहते ना अतद व्यावृत्ति अन्य अपोह, अन्य अपोह कहने से अन्य का निषेध, तो अन्य अपोह कैसे बनेगा। अनिल निषेध नहीं होगा उसके बिना उसका निषेध नहीं होगा, अयमेव निषेध ना तद अभावे तो निषेध द्वितीय भी अनिल व्यावृत्ति नहीं होगा। कुतस्तन मुखे न नील विधि, अनिल व्यावृत्ति मुख्य न अन्य अपोह मुख्य न नील विधि, नील ज्ञान होने के लिए अनिल निषेध करना है। अनिल निषेध करने के लिए पहले अनिल सिद्ध हो, अनिल सिद्ध होने के लिए नील का निषेध हो, नील का निषेध तो अनिल होगा, फिर अनिल का निषेध करने से अनिल निषेध हो, उसके बाद नील की ज्ञान नील की बुद्धि। हाँ वो तो पहले नील ज्ञान होगा तो अनिल ज्ञान होगा, चक्र का आदि बहुत दोष हो जाएगा। नील ज्ञान हो तो अनिल ज्ञान, अनिल ज्ञान होने पर अनिल का निषेध करना, अनिल का निषेध होने के बाद नील ज्ञान कहेंगे, ये दोष अनुन्यास आदि दोष होगा। और सब मिला कर कहेंगे तो चक्र का आगे हो जाएगा। तद अभाव त निषेध द्वितीय न सैत् कुत सत्तन्मुख्य नील विधि न बिना तद विधि अनिल विधि से नील विधि के बिना नील ज्ञान के बिना अनिल निषेध कैसे होगा। नील ज्ञान के बिना अनिल नहीं होगा, अनिल ज्ञान के बिना अनिल व्यावृत्ति नहीं, अनिल व्यावृत्ति के बिना नील ज्ञान नहीं। प्रत्येक ध्यम बिना निषेध अप्रतीतेर, प्रत्येक ज्ञान के बिना निषेध ज्ञान ही होता है। अतश्चक्र का पतेर न निषेध पूर्व विधि, चक्र का प्रति दूषण से निषेध पूर्वक विधि नहीं। किंच अनिल से पितादिर अभाव, अनिल से पितादिर अभाव, अनिल हो गया पितादि, पितादिर अभाव पित का अभाव कहेंगे, अनिल से अभाव, अनिल का जो अभाव हुआ अनिल से पितादिर अभाव, अनिल से अभाव कौन है अनिल, अनिल हो गया पितादि उसका अभाव नील, तो नील हो गया अनिल अभाव। अनिल अभाव में ये पीत आदि है अभाव का विशेषण या नहीं, अनिल हो गया पीत, पीत का अभाव फिर नील, तो नील को कहने के लिए अनिल अभाव कहेंगे, ये जो अभाव यहाँ आया पीत का अभाव इस अभाव में पीत विशेषण या नहीं, नीलस्य पिता, पितादेर अभाव, पिता का अभाव। अच्छा पीत का अभाव रहेगा नील में, तो नील का विशेषणम स्वरूपम बा, नील में पीत का अभाव आया, वो पीत अभाव नील का स्वरूप या नील का धर्म विशेषण। यदि पहले विशेषण स्वरूप नाद्य विशेषण पीत को किसका विशेषण करना, नील का अभाव, नील से विशेषण पीतादेर अभाव नील, पीत का अभाव नील का विशेषण, नील का विशेषण का पीत का अभाव नान्य। ये इक्यावन है, हाँ नान्य अभाव विशिष्टत्व, नान्य अभाव विशिष्टत्व कृष्ण अभाव गतो भवेत। संपूर्ण अभाव में अन्य भाव विशिष्टत्व, पहले कृष्ण अभाव गतो अन्य भाव विशिष्टत्व, अन्य भाव विशिष्टत्व किस में आएगा, नील पीत अभाव विशेषण होगा नील में, नील में पीत अभाव, नील का अर्थ ही अनिल व्यावृत्ति, उसमें पीता भाव विशेषण जो ठीक है। सर्वस्य अनिलस्य पीतादेश तदभाव से च अवगत सत्या, नीलस्य अन्य भाव ने विशिष्टत्व, हाँ अन्य भाव कृष्ण अभाव गतो भवेत, कृष्ण अभाव गतो, कृष्ण अभाव गतो, हाँ सबके अभाव यदि के भाव पदार्थ नहीं है तो अन्य भाव विशिष्टत्व भी नहीं होगा। अन्य भाव विशिष्ट होने के लिए सब कुछ यदि अभाव हो जाए, टीका में क्या दिया देखो, सर्वस्य अनिलस्य पीतादेश तद अभाव से च अवगत सत्या, अनिल पीतादि उसका अभाव सबका ज्ञान होने पर ही नीलस्य अन्य भाव ने विशिष्टतम, नील पीताभाव से विशिष्ट होगा। नील पीताभाव से विशिष्ट होने के लिए अनिल पितादि सर्वस्य, नील से भिन्न जितने हैं सब अनिल, उसका अभाव रहेगा नील में, नील में विशेषण क्या होगा, अनिल अभाव। अनिल अभाव में अनिल कौन है, आदि नहीं, कौन कौन है, नील से जितने भिन्न है सब सर्वस्य, नील से जितने भिन्न सब अनिल है, सबका ज्ञान होगा तो अनिल का अभाव ज्ञान होगा। नील से भिन्न अनिल सब का ज्ञान नहीं होगा तो अनिल का अभाव ज्ञान कैसे होगा, तो सर्व कृष्ण अभाव गतु, कृष्ण अभाव गतु, अभाव गतु, अच्छा न अन्य अभाव विशिष्टतम कृष्ण अभाव गतो न भवेत, कृष्ण अभाव गतो गतो अभाव गतो कृष्ण अभाव गतो अन्य अभाव विशिष्टतो न भवेत, अन्य भाव है ना विशिष्टत्व नान्य था विशेषणादेश विशिष्ट है, तो कृष्ण अभाव गतो कृष्ण संपूर्ण से अभाव ज्ञात होने पर ही अन्य भाव विशिष्ट होगा, तो न है तो न है ना, अन्य भाव विशिष्टत्व कृष्ण अभाव गतो कृष्ण से अभाव गतो सबका अभाव हो जाएगा तो अन्य भाव। सर्वस्य अनिलस्य पीतादेश तदभावस्य च अवगतो सत्यम्, अनिल पीत तदभाव सौ का ज्ञान होने पर ही नीलस्य अन्य भाव ने विशिष्टतम न अन्यथा, तो अन्य भाव गतो सत्यम अन्य भाव विशिष्टतम भवेत, न अन्यथा, अन्यथा को न लगाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, अन्य भाव विशिष्टतम कृष्ण अभाव गतो भवेत, कृष्ण अभाव सब के कृष्ण अभाव गतो सारे पदार्थ और उनके अभाव, सर्वस्य अनिलस्य पिता दे तद अभाव से च अवगत सत्या, कृष्ण से अभाव से च गतो सत्या, सारे पदार्थ उनके अभाव सब का ज्ञान होने पर अन्य अभाव विशिष्टत्व अन्य से भवेत, न अन्यथा, ऐसे करेंगे तो रहिए, ठीक है मैं दिया। सर्वस्य कृष्ण का था सर्वस्य, सर्वस्य कौन है, अनिलस्य नील भिन्न जितने कौन पिता दे, ये कृष्ण हो गया, कृष्ण हो गया सर्व अनिल अनिल पितादि हो गया। उसके बाद कृष्ण के बाद अभाव तद अभाव से कृष्ण अनिल का अभाव, ये अनिल और नील का अभाव, जो नील का विशेषण करना है किसको, अनिल अभाव को, अनिल अभाव का विशेषण करने के लिए अनिल अभाव विशेषण ज्ञान चाहिए और नील भिन्न अनिल सब के ज्ञान। तो कृष्णा कृष्णा से अनिल से तद अभाव से च अवगत हो अन्य भाव विशिष्टत्व भवेत, अन्यथा न न अन्यथा, तो सत्याम निरस्य अन्य भाव ने विशिष्टतम न अन्यथा, ये न को अलग कर दिया। अन्य कृष्ण से अनिल से अनिल अभाव से च अवगत सत्याम अन्य भाव विशिष्टत्व स्यात् न अन्यथा। क्यों, क्योंकि विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा, विशेषण आदृष्ट हो विशिष्ट आदृष्ट, अनिल अभाव है विशेषण, नील में, नील में क्या विशेषण, अनिल अभाव विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा। तो विशेषण क्या क्या रहा, अनिल अनिल अभाव, अनिल ज्ञान होने के नील भिन्न सब का ज्ञान चाहिए, तो सब ज्ञान के बिना नहीं होगा। नीलम आलोचेतस, नील को देखते समय क्या चाहिए, पहले अनिल ज्ञान, नील भिन्न जितने पदार्थ हो गया ज्ञान, फिर उसका अभाव ज्ञान होगा, वो विशेषण होगा नील का। तद इतर सर्व भाव अभाव दृष्टि प्रसंगात, नीलम आलोचय तो नील को जो देख रहा है, तद इतर सर्व भाव, नील से इतर सर्व अनिल पितादि, सारे पितादि का अभाव ज्ञान है, फिर उसका अभाव भाव अभाव दृष्टि प्रसंगात, तस्याश्च अनिश्वर नाम अयोगात, ईश्वर को तो हो जाएगा नील भिन्न सब का, अनिश्वर नहीं होगा, नील विधिरेव न सियात, नील का ज्ञान ही नहीं होगा, नील विधि नील ज्ञान कैसे होगा, नील ज्ञान होने के लिए अनिल का ज्ञान हो, अनिल कोई केवल एक पीत को जानने से नहीं, केवल पीत का भाव तो अनिल व्याप्ति कैसे हो जाएगा, और भी बहुत है, क्योंकि पीत का भाव तो रक्त भी हो जाए ना, अनिल केवल पीत को समझ लिया, पीत भाव तो रक्त भी हो जाएगा, रक्त भी तो अनिल, वो नील है क्या, तो नील अनिल व्याप्त होने के जितने अनिल सर्वेशम कृष्ण से अनिल से ज्ञान अब अवगत सत्याम, और सबका फिर अभाव, सबका पृथ्वी का ज्ञान, सबके अभाव का ज्ञान होने पर नील का विशेषण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो श्लोक में न अन्यथा करके अलग अध्याय करना पड़ेगा, न को जोड़ करके अन्य नहीं हो सकता है, अन्य अभाव विशिष्टत्व कृष्ण अभाव अवगत कृष्ण अभाव गतो न, अब कुछ नहीं कोई तो उसने कुछ बनाए नहीं ना, कृष्णा भाव गतो कृष्णा भावागतो यदि करते ना, सारे पदार्थ और अभाव के ज्ञान के बिना अगतो बिना न ये चल सकता है, किंतु ऐसा नहीं पाठ नहीं, फिर निश्चित का नहीं होगा, यदि न का उसके साथ जोड़ देंगे कृष्ण भाव गतो ज्ञान नहीं होगा, तो अन्य भाव विशिष्टत्व भी नहीं होगा, न यहाँ भी चाहिए, वहाँ संपूर्ण कृष्ण पदार्थ अभाव के ज्ञान के बिना अन्य भाव विशिष्टत्व नहीं होगा, यदि अन्य भाव विशिष्टत्व होगा तो सारे कृष्ण भाव ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे टीका में दिया, सारे कृष्ण अनिल उनके अभाव उनके ज्ञान होने पर ही अन्य भाव विशिष्टत्व भवेत, न अन्यथा न। अच्छा न द्वितीय, द्वितीय दो विकल्प क्या, हाँ उसका विशेषणता स्वरूप अनिल अभाव नील का स्वरूप, अनिल अभाव नील का विशेषणता, अनिल व्यावृत्ति नील का स्वरूप, न द्वितीय अन्य, अन्य अभाव से भावत्वे स्याद अभाव खपुष्पवत् भावांतरम अभावश्चेत् सिद्धं वस्तु ततः स्वतः। अन्य भाव से भावते अनिल भावस्य नीलत्वे, अनिल भाव नील स्वरूप अनिल व्यावृत्ति नील स्वरूप तो अन्य भाव से अनिल भाव यदि भाव रूप हो जाएगा तो अभाव खपुष्पत फिर अभाव क्या रहा अभाव तो भाव पर हो गया अन्य का अभाव भाव रूप हो गया तो अभाव खपुष्प जैसे कुछ ना ही रहा। अब भावांतरम अभाव से यदि अभाव भावांतर हो गया तो सारे अभाव अभावांतर हो गया तो सब अभाव सारे पदार्थ का अभाव भावांतर एक अद्वितीय भाव भाव हुआ सिद्धम न समहितम हमारे इष्ट अद्वैत एक सिद्ध हो गया। पीतादि अभाव से नील रूपत्व पीतादि अभाव नील रूप हुआ नील से अभावांतर भाव हुआ तसे नीलांतर भाव तो नील से अभाव के अंतर्भाव कर देना अथवा सारे अभाव को नील अंतर्भाव कर देना आदि यदि भाव को अभाव में अंतर्भाव करेंगे नभो नलिनव त नीलम तुच्छन सियात नील का स्वरूप क्या है अनिल भाव नील का स्वरूप मतलब नील उसमें अंतर्भूत हो गया तो नील क्या हो गया खपुष्प हो गया नील भी कुछ रहा ही नहीं या नील को अभाव में अंतर्भाव करेंगे अभाव को नील में अंतर्भाव कर दिया तो एक भाव होगा। द्वितीय तो अभाव तद्वद अविद्यमान से जैसे पहले नील यदि अभाव में अंतर्भूत हुआ नील पदार्थ नहीं रहा खपुष्प अभी द्वितीय में यदि अभाव नील में अंतर्भूत हो गया तो अभाव कोई पदार्थ नहीं रहा अभाव से तुच्छत्व तो अभाव क्या माने अतुच्छ हो गया तुच्छ परिहार करने के लिए परिहृतम एवं चौद्यम अनुद्रवति कहते नहीं अभाव तो भावांतर होता है तुच्छ कैसे होगा अभाव भावांतर होता है तुच्छ कैसे होगा किंतु भावांतर हो गया यदि तो अभाव फिर कहाँ रहा भावांतर हो गया तो अनिल नील अभाव नील रूप पीत अभाव नील रूप हो गया पीत अभाव नील रूप हो गया तो पीत अभाव फिर कहाँ रहा तत्किम भाव अभाव होगा उभयता भी भावांतरम अभाव जो कहा जो अभाव भावांतर भावांतर तत्किम भाव अभाव वा उभय था विवाह भावांतरम तो अन्य भाव अन्य भावांतरम अभाव अभाव क्या भावांतर जो भावांतर है अन्य भाव के तत्किम भाव अभाव वा उभय था विवाह जो अन्य भाव कहते हैं वो तो भाव है अभाव है उभय है भेदा भाव और अभावात ताभ्याम अस्पृष्टम वस्तु सत्य सिद्धमित्या भेद अभाव दोनों है सिद्ध नहीं होगा तत्किम तत्किम भावांतरम भावांतरम अभावश्चेत भावांतर अभावश्चेत भावांतर तत्कृत तत्पर से भावांतर लेना तत्किम भाव अभाव बहुता भी भेदाभाव और अभाव ताभ्याम अस्पृष्टम तो भाव अभाव उभयता कहेंगे तो भेद अत्यंत अभाव दोनों है ही नहीं तो नहीं से क्या पदार्थ केवल भाव ही रहेगा सत सिद्धम वस्तु भाव तो अन्य कोई अभाव उभय कुछ नहीं रहा केवल क्या रहेगा भावी सिद्ध सिद्धम वस्तु तत सत सत सिद्ध वस्तु भाव न भेदाभाव रूपी न मान सिद्धत्वात् कथम वस्तु तद अस्पृष्टम पहले आया है भेद अभाव प्रमाण सिद्ध नहीं होने से वस्तु के साथ वस्तु का संबंध नहीं है क्यों नहीं भेद अभाव दोनों अप्रमाणिक अभी शंका कहते भेद अभाव ही मान सिद्ध प्रमाण सिद्ध अयम घटो न अत्र घटो नास्ति प्रमाण सिद्ध है प्रत्यक्षादि तो अस्पृष्ट तथा तद्ग्राहिणी तद्ग्राहिणी च मानानि व्यावृत्ति केन गम्यते चित्रेपि विषये चित्र मेकं वस्तुकमानतः भेदाभावर मानसिद्ध चेत तद्ग्राहिणी मानानि अभावग्राहिणी मानानि अभावग्राहिणी मानानि व्यावृत्ति केन गम्यते व्यावृत्ति भेद अभाव वा न भवता विषय मानानि भेदाभाव न तद्ग्राहिणी मानानी भाव पदार्थ ग्राहिणी मानानी भावग्राहिणी मानानी किंतु अभाव केन गम्यते मानानी भावग्राहिणी और व्यावृत्ति भेद अभकेन गम्यते चित्रे भी विषय चित्रम एकम वस्तु एकम कहते चित्र रूप में एक रूप का अभाव दूसरे रूप विशिष्ट ऐसा दिखता है प्रत्यक्ष से एक रूप दिखता है अन्य रूप का अभाव दिखता है तो चित्र होता है अनेक रूप होगा तो चित्र रूप होगा अनेक रूप होने के लिए एक रूप है उससे भिन्न रूप है उससे भिन्न है तो भेद ज्ञान होगा ऐसे होकर के भाव अभाव प्रत्यक्ष ग्रहण होता है कहते चित्र रूप का प्रत्यक्ष होता है तो रूप प्रत्यक्ष का विषय चित्र रूपम एक है दो तीन नहीं है चित्र रूप प्रत्यक्ष होने के लिए ये कहे उसका कारण नील ग्रहण हुआ पीत ग्रहण हुआ रक्त ग्रहण हुआ भिन्न भिन्न एक चित्रे भी विषय चित्रम एकम वस्तु एक एक प्रमाण से प्रत्यक्ष एक हुआ ये टीका टिप्पणी दिया चित्र से वस्तुत्वात् सदरूप से एकत्वात् एकमानतः सदित एक रूप प्रत्यात् सदरूपेण भेदाभाव उपगमे न सदअद्वैतम विरुद्ध भेदाभाव उपगमे भेद अभाव माने कि तो भेद अभाव कुछ माने एक ही चित्र सद हुआ सदरूप से ग्रहण हुआ चित्र रूपम अस्ति अन्य रूप का अभाव किस रूप का अभाव कुछ कोई हो जाए भिन्न हो कुछ हो किंतु सदरूप से ग्रहण होता है चित्तम रूपम अस्ति चित्र रूप का प्रत्यक्ष होगा तो सदरूप से प्रत्यक्ष होता अस्ति अभाव विषय नहीं हुआ तो भाव विषय का सदरूप ही प्रत्यक्ष हुआ अभाव नहीं होगा ठीक है मैं देखो ठीक है मैं व्यावृत्तिर भेद अभाव हुआ व्यावृत्ति सदृश भेद लो अथवा अभाव लो न उभय थापि सा मेया उभय थापि अभाव मेया नहीं होगा इत्युक्तम पहले कहा था अभाव का प्रमाण से अतः मानानि अपि भेदाभाव अनागंधित वस्तु प्रकाशकानि एव मानानि तद्ग्राहिणी विषय ग्राहिणी तो भावग्राहिणी अभाव ग्राहिणी नहीं है जो भेदाभाव अनागंधित वस्तु प्रकाशकानि एव तद्ग्राहिणी मानानि पहले है ना मानानि तद्ग्राहिणी विषय ग्राहकानि परमानानि अभाव विषय का नहीं होते है मानानि तद्ग्राहिणी मानानि व्यावृत्ति कहने का मैं थे पदार्थ वस्तु ग्राहिणी मानानी ज्ञानानी वस्तु ग्राहिणी अरे भेद अभाव वास्तव नहीं है उसको कौन ग्रहण करेगा मानान्य भी भेदाभाव अनागंधित वस्तु प्रकाश नन प्रत्यक्ष ने चित्रे चैत्य माने चित्रे ज्ञाय माने चित्र ज्ञाय माने होता है चित्र रूप व्यावृत्तिरपि तेन चैत्यते ज्ञायते भेद भी ज्ञान होता है नील का भेद पीत पीत का भेद ग्रहण नहीं होगा तो चित्र ज्ञान कैसे होगा अन्यथा चित्र से चित्र तो अनुपति चित्र कैसे बनेगा भिन्न भिन्न रूप का तो चित्र होगा तो भेद ज्ञान होगा के बिना चित्र रूप ज्ञान कैसे होगा अतः व्यावृत्ति के नहीं थे आक्षेप अनवकाश आपको तो व्यावृत्ति के न गम्य थे प्रत्यक्ष ग्रहण होता है जब आपको चित्र रूप का प्रत्यक्ष होता है भेद ज्ञान होता ही प्रत्यक्ष न के न गम्य थे आक्षेप नहीं होगा चित्रे भी विषय कहते चित्र यदि है प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय एक प्रमेय चित्रम भेद कहाँ आया नहीं तत्र एकस्मात् प्रत्यक्षात् व्यावृत्ति भादि एक प्रत्यक्ष चित्रम रूपम इदम इदम चित्रम रूपम उसे भेद ज्ञान कहाँ हुआ एक प्रत्यक्ष विषय चित्र रूप है या नील भेद पीत भेद है वो कहता है भेद ज्ञान के बिना चित्र ज्ञान कैसे होगा नहीं तत्र एकस्मात् प्रत्यक्षात् व्यावृत्ति भादि चित्र से वस्तु वस्तु तो चित्र प्रमेय तत्सच एकत्वात् चित्र रूप एक है वस्तु न अन्यत्र चेत व्यावृत्ति अवस्तु स्याद और व्यावृत्ति वस्तु से भिन्न है भेद वस्तु नहीं ना चित्र है वस्तु प्रमेय उसे भिन्न कोई व्यावृत्ति आप कहो तो वस्तु से भिन्न है तो अवस्तु है वो प्रत्यक्ष विषय नहीं होगा चित्र से एकत्व चित्र तो अनुपपत्ति चित्र एक है तो पूर्वपिशी कहता है चित्र यदि है एक कहते हो एक होगा तो चित्र कैसे होगा चित्र होने अनेक रूप हो तो चित्र रूप होगा एक होगा तो चित्र कैसे हो एकम कहते हो और चित्र भी कहते तो परस्पर विरुद्ध है चित्र से एकत्व चित्र तो अनुपपत्ति एक होगा तो चित्र कैसे होगा रेकम च तो चित्रम च एकम च तो चित्रम च एक भी और चित्र भी है इत्येतच्चित्रतरं महदिति एकं च तच्चित्तं च इत्येतच्चित्रतरं महत् एकं च तच्चित्रं च ये तो और चित्र और आश्चर्य है, एक भी है और चित्र भी है, ये तो बड़ा और आश्चर्य है, एक कैसे होने का। अर्थात चित्र है तो एक नहीं आने के मानना पड़ेगा, भेदादि मानना पड़ेगा, भेदादि नहीं मानेंगे तो चित्र किसे कहोगे। अचित्तम च तद एकम चाहिए तो बड़ा आश्चर्य, इति न्यायाद इति आशंक्य अपिना सुचितम अरुचि हेतु माह। वो अपि दिया है पहले, अरुचि कहते चित्रेपि विषय, चित्रेपि विषय चित्रम एकम बते, चित्रेपि विषय विषय चित्र हो तो भी एक ही चित्र होता है। ये अपि दिया ना, चित्रम इसे जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो उसका विषय चित्र है, चित्रम इसे प्रत्यक्ष का विषय चित्र होने पर भी भेद नहीं हुआ, ये पहले कहा था। अभी कहते चित्र भी क्या चीज है, चित्र क्या है, इसे कहते अपिशेद अरुचि, कहते अपिशेद अरुचि मह प्रत्येकम, प्रत्येकम नील पीता आदि ग्रहणे चित्रता कुतः, वस्तुनो भेद रूपत्वे वस्तु भाव प्रसज्यते। प्रत्येकम नील पीतादि ग्रहणे, नील पीत एक एक ज्ञान हुआ तो चित्रता, चित्रता किसमें रहेगी, नीलम पीतम रक्तम ऐसे ज्ञान हुआ, चित्रता नील में है पीत में है रक्त में क्या है, चित्रता कुत। तो वस्तु न भेद रूपते, वस्तु यदि भेद रूप होगा भिन्न नील नील पीत चित्र ग्रहण होता है तो भेद ग्रहण कही, तो चित्र जो वस्तु है वो भेद रूप मानोगी तो वस्तु भाव प्रसज्यते, वस्तु यदि भेद रूप होगा वस्तु ही नहीं रहेगा। ठीक है, हमें देखो तत्किम एकम एकम मिलितम वा, चित्र क्या है, एक एक नील पीत एक एक ही चित्र है, सब मिल करके चित्र है। यदि एक एम क्या नाद्य एक एक ग्रहण होगा तो चित्रता किसमें रहे, नील पीत आदि एक एक ग्रह है, एक एक ज्ञान हुआ नीलम पीतम रक्तम, चित्रता किसमें रहा, नहीं रहा, एक एक ग्रह चित्रता नहीं रहा, नील पीत आदि एक एक ग्रह चित्र तो अग्रहत। यदि सब मिला कर कहेंगे मिलित नेतर, मिलित समुदाय हो गया नील पितादि समुदाय, नील पितादि जो समुदाय है वो अन्यत्र आता है, समुदाय से भिन्न है अभिन्न है, समुदाय समुदाय प्रत्येक से पांच का समुदाय, प्रत्येक समुदाय से भिन्न है अभिन्न है, ये ऐसे कहते हैं नेतर। मिलित से समुदाय आत्मन, मिलित समुदाय नील पितादि के समुदाय, तो समुदाय कौन होंगे, नील पितादि भेदा भेदाभ्याम दुर्बणत्वात्, नील पितादि समुदाय से समुदाय भिन्न, भिन्न यदि कहेंगे नील पितादि का समुदाय दिखे, अभिन्न कहेंगे तो एक हुआ के भिन्न भिन्न के। चित्र से अवस्तुत्वात्, चित्र कोई वस्तु ही नहीं रहा, क्योंकि चित्र जो समुदाय, समुदाय से कुछ अलग सीधा नहीं हुआ, वास्तव नहीं। तद ग्रहत्व ने व्यावृत्ति कहे, आप कहते तो चित्र का ग्रहण होता है तो भेद ज्ञान अवश्य होगा, पूर्व पक्षी कहा ना चित्र का ग्रहण हुआ तो भेद ज्ञान हुआ, क्योंकि चित्र पहले सीधा नहीं हुआ। तद व्यावृत्ति कहे साप ही न वस्तु से आता, यदि चित्र भेद ज्ञान हुआ, चित्र अवस्तु हो गया और अवस्तु हुआ, तदगत तत्व ने व्यावृत्ति कहे, चित्र में भेद ज्ञान हुआ, किसमें चित्र में भेद ज्ञान हुआ तो चित्र से क्या हुआ, अवस्तु नष्ट हो जाएगा, चित्र में भेद रहा चित्र अवस्तु हो जाए वास्तव नहीं रहा, द्रव नष्ट हो जाएगा, अवस्तु सापिन वस्तु से आता कह रहा व्यावृत्ति ग्रह तदगतत्व न व्यावृत्ति ग्रह चित्रगतत्व अवस्तुगतत्व न, चित्र पहले अवस्तु हो गया था और चित्रगत भेद, चित्र अवस्तु है अवस्तु में रहने वाले भेद, अवस्तु में रहने वाले भेद अवस्तु, तो साप ही वस्तु न से सा मतलब व्यावृत्ति, चित्र अवस्तु है, चित्र में रहने राज्य व्यावृत्ति हो गई अवस्तु है। नीलादि वस्तु स्वरूपत्वात् व्यावृत्ते रे, व्यावृत्ति तो नीलादि वस्तु स्वरूप हो गया। वस्तुग्राही मानम प्रमाण क्या हुआ, वस्तुग्राही तामपि गोचरिति, व्यावृत्ति अपि गोचरिति, पूर्व पक्ष कहता है वस्तुग्राही प्रमाण तामपि गोचरिति व्यावृत्तिमपि गोचर विषय करोती तन्न व्यावृत्तिर अवस्तुत्व व्यावृत्ति अवस्तु कैसे हुआ, वस्तु का ही प्रमाण भेद को भी ग्रहण करता है, अवस्तु कैसे होगा इति चेत इति अप्रामाणिकत्व अवप्रामाणिकत्व च व्यावृत्तिर अवस्तुत्व अवस्तुत्व अप्रामाणिकत्व च न इति आशंका के वस्तुन वस्तुन भेद रूपते, वस्तु यदि भेद रूप हो जाए तो वस्तु ही नहीं रहेगा, वस्तु न भेद, क्योंकि जो प्रत्यक्ष वस्तु को ग्रहण करता है और भेद को भी ग्रहण करता है। ये शंका क्या हुई, नीलवादी वस्तु स्वरूपत्वात् वस्तु का ही प्रमाणम भेद को भी विषय करेगा, वस्तु का ही प्रमाणम भेद को विषय करेगा तो भेद अवस्तु अप्रमाणिक नहीं होगा। तो वस्तुग्राही यदि भेद प्रमाण, वस्तुग्राही प्रमाण भेद को विषय करेगा, वस्तुग्राही प्रमाण यदि हा वस्तु न भेद रूपते नहीं, कौन से प्रतिक्रिया वस्तु न, हाँ वस्तु न भेद रूपते, वस्तुग्राही प्रमाण भेद को ग्रहण करता है तो वस्तु भेद रूप हो जाएगा। वस्तुग्राही प्रमाण पूरा विषय ने क्या क्या, वस्तुग्राही प्रमाण भेदमपि गोचरी करोति, तो वस्तुग्राही प्रमाण भेद के विषय करता मतलब वस्तु ही भेद रूप है क्या, वस्तु भेद रूप हो गया तो वस्तु ही नहीं रहा, वस्तु प्रसिद्ध ये ठीक है। देखो तसे भेद अंतर्भाव वा भेद से वस्तु अंतर्भाव वा, वस्तुग्राही प्रमाण भेद को ग्रहण करेगा तो वस्तु और भेद एक हुआ, वस्तु भेद एक होगा तो भेद को वस्तु को भेद में अंतर्भाव करेंगे तो वस्तु नहीं रहा, अरे भेद को वस्तु में अंतर्भाव करेंगे तो भेद नहीं रहा, भेद से वस्तु ने अंतर्भाव नाद्य भेद से विधारणात्मक, यदि भेद में वस्तु का अंतर्भाव कर दिया तो वस्तु नहीं रहा, अरे भेद विधारणात्मक है तदात्म न वस्तु न शून्यतापति, तो वस्तु भेदात्मक बन गया, भेद विधारणात्मक तो सब शून्य हो जाएगा। न द्वितीय यदि वस्तु भेद को वस्तु में अंतर्भाव करेंगे तो द्वितीय वस्तु न और अनर वस्तु न अनर्थांतरत्व क्या दे पढ़ है, न द्वितीय भेद से वस्तु न अनर्था, क्योंकि अर्थांतर नहीं, भेद वस्तु से भिन्न नहीं है नहीं मानेंगे, द्वितीय पक्ष हुआ भेद से वस्तु ने अंतर्भाव, भेद को वस्तु में अंतर्भाव कर देंगे। पहले क्या था, भेद अंतर्भाव वस्तु का भेद अंतर्भाव पहले आया था, भेद से विधारणात्मक वस्तु में अंतर्भाव वस्तु शून्य हो जाएगा। न द्वितीय क्या देखो क्या दिया, तसे भेद अंतर्भाव वा भेद से वस्तु अंतर्भाव, भेद अंतर्भाव कस्य वस्तु न वस्तु का भेद में अंतर्भाव, भेद में अंतर्भाव करें तो क्या होगा, वस्तु क्या रूप हो गया, भेद रूप हुआ, भेद से विधानात्मक तो आता था, जो वस्तु से अंतर्भूत हो गया था वो भी समाप्त हो गया, शून्यता पाता क्या हो गया, वस्तु का भेद अंतर्भाव चला गया। अभी भेद को वस्तु में अंतर्भाव करेंगे, न द्वितीय भेद से वस्तु न जब अंतर्भाव करेंगे अर्थात वस्तु से अन्य नहीं रहेगा, अंतर्भाव हो गया तो वस्तु भेद में भेद वस्तु में अंतर्भूत हो गया, भेद से वस्तु से पृथक नहीं रहेगा, भेद वस्तु में अंतर्भूत हो गया अर्थात अभेद अलग नहीं रहा, वस्तु न अनर्थांतर थी अर्थांतर नहीं हुआ, नहीं तो क्या रूप हो गया, वस्तु हो गया सद अद्वितापति सद अद्वितीय हो गया यदि भाव न भेद स्वभाव महाभूत धर्मस्तु भविष्यति, भेद वस्तु का स्वभाव नहीं है, वस्तु का धर्म वस्तु में भेद रहेगा नित्या अन्य धर्मे तो हाँ विशेषण क्या था, अभी विशेषण नहीं करेगा क्या धर्म कहते स्वरूप नहीं होगा किंतु धर्म होगा अन्य धर्म हेतु, अन्य धर्मे तो भिन्न स्याद स्वतो वस्तु प्रमाश्रयम् भिन्ना भिन्नं विरुद्धत्वान् नैकमानस्य गोचरः अन्य धर्मे तो भेद अन्य का धर्म किसी वस्तु का धर्म भेद किसी वस्तु का अन्यता का धर्म घट का भेद पट में पट का धर्म हुआ तो भेद अन्य का धर्म हुआ अन्य वस्तु का अन्य धर्म है तो अन्य का धर्म यदि हो गया अभिनव स्यात् सत्व वस्तु वस्तु अन्य का धर्म होने से क्या होगा अन्य का धर्म भेद अन्य धर्म भेद हो जाएगा तो पट में घट का भेद रहेगा घट विशिष्ट भेद रहा वो घट का धर्म हो गया घट का धर्म पट विशिष्ट भेद तो घट भी पट का धर्म हो जाएगा ये तो अन्य तरह कहते हैं कैसे कहते हैं अभिनव स्यात् स्वतः वस्तु प्रमाश्रयम् प्रमा का विषय स्वतः वस्तु हो गया अभिनव एक हुआ भिन्न अभिन्न विरुद्ध नैक मानस योजना भिन्न अभिन्न ग्रंथ है सही वस्तुन अवस्तुन व धर्म अच्छा इसमें विकल्प क्या ठीक है पहले देख लो यदि अन्य का धर्म होगा घट भेद पट का धर्म हुआ घट का भेद पट में वो पट का धर्म होगा वो पट वास्तव है अवास्तव वस्तुन धर्म अवस्तुन अवस्तुन व धर्म भेद अन्य का धर्म अन्य से वस्तु का धर्म अथवा अवस्तु का धर्म यदि वस्तु धर्म कहेंगे वास्तव धर्म भेद हुआ वस्तु का धर्म हुआ तो धर्म धर्म स्यापि वस्तुत्वे वस्तु का धर्म वास्तव वस्तु का धर्म भेद हुआ तो जो धर्म वस्तु में अंतर है धर्म विशिष्ट वस्तु है जिस धर्म किसी वस्तु में कोई धर्म है वो तो धर्म विशिष्ट वस्तु है तो भेद विशिष्ट वस्तु हो गया धर्म स्यापि वस्तुत्वे धर्म भी वास्तव हुआ वस्तु का धर्म होने से धर्म भी वास्तव धर्म से अभी वस्तु थे धर्म यदि वास्तव हो जाएगा तो धर्म से भिन्न अभिन्न सिद्ध कैसे होगा वस्तु वास्तव धर्म वास्तव हुआ वस्तु धर्म यदि हुआ धर्म ही से वो धर्म भिन्न अभिन्न क्या है यदि दोनों वास्तव हो गया तो अभिन्न कहना पड़ेगा अभिन्न एक हो गया तो धर्म धर्म भाव क्या व्यवहार होगा क्या दिया धर्म से भी वस्तु थे धर्मिण भेदासित धर्म भी वस्तु हो जाएगा तो धर्म से बिना नहीं हुआ धर्म भी वस्तु और आश्रय भी वस्तु है तो वस्तु में धर्म वस्तु हुआ तो दोनों में भेद सिद्ध नहीं होगा धर्मिण भेदासित और यदि धर्म को अवस्तु कहेंगे धर्म ही अवस्तु है वस्तु में क्या धर्म रहेगा अवास्तव धर्म तो अब वस्तु अद्वितापते वस्तु तो अद्वित रह गया जो भेद है कल्पित भेद है अवास्तव है नेतर अवस्तु का धर्म कहेंगे नहीं अवस्तुत्व हाँ वस्तु न अवस्तु न वा धर्म यदि अवस्तु का धर्म कहेंगे अवस्तु धर्म ते अवस्तु का धर्म है भेद तो वस्तु के साथ उसका संबंध होगा तो वस्तु संस्पर्श हो गया भेद वस्तु संस्पर्शी नहीं हुआ तो धर्मत्वे वस्तु स्पर्शात भेद के साथ वस्तु का स्पर्श नहीं हुआ तो वस्तु स्वतः तद अद्वय रहेगा प्रामाणिक साथ तो वस्तु अद्वय प्रामाणिक हो गया यहाँ जो आश्रय दिया है स्वतः वस्तु प्रमाश्रयम स्वतः वस्तु प्रमाश्रय में विषय शब्द आश्रय शब्द विषयवाची प्रमा का विषय स्वतः वस्तु प्रमाश्रयम अन्य धर्मे तो अभिनव स्याद सत अभिनव स्याद सत्व वस्तु प्रमाश्रयम प्रमा का आश्रय वस्तु सतत सत है अर्थात प्रमा का विषय वास्तव हुआ आश्रय सत विषयवाची और विषयवाची होगा तो प्रमाश्रय में कैसे बनेगा प्रमा यहाँ आश्रय प्रमा है विषय प्रमाश्रय में क्या है ना तो वहाँ भाव प्रधान बहुब्री समास प्रमा यहाँ विषयत्वम यस्मिन वस्तुनि, प्रमायाः विषयत्वम यस्मिन वस्तुनि तद वस्तु प्रमाश्रयम्। प्रमायाः आश्रयत्वम, आश्रयत्व का विषयत्वम, प्रमायाः आश्रयत्वार्थ विषयत्वम यस्मिन धर्मणि व्यतिकरण बहुव्रीहि। प्रमा के विषयत्व जिस धर्म वस्तु में तद वस्तु प्रमाश्रयम्। आश्रय शब्द का अर्थ विषय करना, भाव प्रधान निदर्शन करेंगे तो आश्रय शब्द का अर्थ विषय तो हो जाएगा। आश्रय शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? विषय तो प्रमायाः आश्रय यदि विषयत्वम यस्मिन् वस्तुनि तद वस्तु प्रमाश्रयम्, अर्थात प्रमा प्रमा विषयत्वम, प्रमा के विषयत्व जिसमें घट आदि पदार्थ है वो प्रमा का विषय है, उसको प्रमाश्रयम का द्रव्य किंचित द्रव्यम सामने है तो प्रमा का आश्रय कहा। प्रमा का आश्रय का थे विषय, और आश्रय शब्द भाव प्रधान है तो विषय का थे विषय तो करना, घटादि वस्तु प्रमाश्रयम तो प्रमा विषयत्वम। प्रमायाः विषयत्वम यस्मिन्, प्रमायाः विषयत्वम यस्मिन् वस्तुनि तद वस्तु प्रमा विषयत्वम, उसको प्रमाश्रय कहा। अर्थात तो प्रमा का विषय जो वस्तु है वो प्रमा के विषय है, सतो वस्तु प्रमा विषय, प्रमा का विषय वस्तु वास्तव हो जाएगा वस्तु न। ये बहुव्रीहि समासांत दिया ना, विषयवाची भाव प्रधान बहुव्रीहि समासांत, समासांत प्रत्यय नहीं, अंत में बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास अंत्यस्य करके प्रमा विषयत्व करेंगे। वस्तुनो भिन्न भिन्नत्वात् नाद्वैतम्, कोई कहते वस्तु तो भिन्न भेदा अभेदात्मक, भास्कर आदि मानते भिन्न भिन्नात्मत्व, नाद्वैतम इति मतांतर आशय क्या है? भिन्न भिन्नम एक मानस्य गोचर न विरुद्धत्वात्, एक प्रमाण का विषय भिन्न भिन्न नहीं होगा विरुद्धत्वात्। मूल में भिन्ना भिन्नम एक मानस्य गोचर न विरुद्धत्वात्, भिन्ना भिन्नम विरुद्धत्वात् नैक मानस्य गोचरम, इसे कोई भी वस्तु भिन्ना भिन्नात्मक भेद भेद अभेद दोनों रहेगा ऐसा नहीं हो सकता है। एक प्रमाण का विषय कभी भिन्ना भिन्न वस्तु नहीं हो सकता है। 55 हो गया ओम।